зорка босая ішла па зямлі. Я хацеў ёй купіць чаравічкі, толькі як згаварыцца, калі у яе неземныя прывычкі. Зорка босая ішла па расе, і сляды яе не стывалі, і вятры слугавалі красе. Халады ад яе адставалі. Зорка босая ішла на тянькі, бо спазніцца баялася дужа, дзе ступала цвілі васількі, дзе стаяла усміхалася ружа. Зорка босая ішла ў тумане, гладкай зыбкай над хітрай вадою. Зорка босая ішла да мяне, каб аднойчы назвацца табою.